69 za kilogram. Teraz w Biedronce. Oferta ważna tylko do środy. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 25 lipca, minęła 19. Serwis Trójki przedstawi Jolanta Pawlak. W Pałacu Prezydenckim praca nad zmianami w sądach. PiS nie wniesie więc nowych projektów, ale swoje pomysły ma opozycja. Prokurator żąda kar więzienia dla Czeczenów oskarżonych o wspieranie ISIS. Wyrok za niecałe 2 tygodnie. W serwisie Trójki będzie też apel o pomoc dla dzikich zwierząt ze zlikwidowanej hodowli pod Śremem. Po prezydenckim wecie do 2 ustaw o sądach Prawo i Sprawiedliwość czeka na propozycję Andrzeja Dudy. W związku z tym partia rządząca nie będzie wnosić nowych projektów dotyczących KRS-u czy Sądu Najwyższego. Z kolei opozycja chce przygotować swoje propozycje, przekazując opracowany już wcześniej projekt ustawy o KRS do Pałacu Prezydenckiego. Karol Darmoros zebrał komentarze polityków. W Pałacu Prezydenckim prace nad reformą sądownictwa ruszają pełną parą, zapowiadał w radiowej jedynce prezydencki minister Andrzej Dera. Tak, żeby zdążyć przed wrześniowymi posiedzeniami Sejmu. Tymczasem wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki spokojnie oczekuje na prezydenckie propozycje, ale przypomina o oczekiwaniach partii rządzącej. Chodzi na przykład o tą izbę dyscyplinującą, wymiar sprawiedliwości czy o zmiany personalne. Poseł PO Borys Budka powiedział, że opozycja przesyła prezydentowi projekt ustawy o KRS, Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Projekt całkowitej demokratyzacji Krajowej Rady Sądownictwa zgodnie z polską konstytucją. Agnieszka Ścigaj z Kukiz 15 przekonuje, że jej ugrupowanie także ma dla prezydenta konkretne propozycje zmian. Rozwiązania na wprowadzenie do izb dyscyplinujących przedstawicieli organizacji, które monitorują wymiar sprawiedliwości albo organizacji poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości. A w Sejmie nadal znajduje się projekt prezydenta przewidujący wybór sędziów do KRS większością 3/5 głosów. Jutro na ostatnim posiedzeniu przed wakacjami zbierze się Senat, a Sejm wróci do pracy w pierwszej połowie września. Za oceanem protest. Działacze polonijni ze Stanów Zjednoczonych sprzeciwiają się stanowisku, jakie w ubiegłym tygodniu zajęła rzeczniczka Departamentu Stanu w sprawie reformy polskiego sądownictwa. W liście do szefa amerykańskiej dyplomacji Rexa Tillersona autorzy listu przekonują, że oświadczenie rzeczniczki jest wyrazem ignorancji i stronniczości. O tej sprawie z Waszyngtonu nasz korespondent Marek Wałkuski. Działacze polonijni w liście otwartym do sekretarza Tillersona piszą, że jest ono wyrazem nieznajomości obecnej sytuacji w Polsce oraz norm konstytucyjnych w naszym kraju. Zarzucają Departamentowi Stanu, że opowiedział się po jednej stronie sporu politycznego w Polsce. Części urzędników Departamentu bardziej zależy na wspieraniu tych, z którymi podzielają lewicowo-liberalną ideologię, niż realizacji interesów naszego kraju, Stanów Zjednoczonych, podkreślają. Dodają też, że wyborcy oczekują od rządu Beaty Szydło reformy wymiaru sprawiedliwości. Zwracają również uwagę, że obecne polskie władze mają wyraźny mandat społeczny do przeprowadzenia reform. W odróżnieniu od innych instytucji w Polsce, wymiar sprawiedliwości nie przeszedł pełnej weryfikacji i dekomunizacji. Czytamy w liście, którego autorzy przypominają niedawną wizytę prezydenta Trumpa w Warszawie i wzywają sekretarza Tillersona do wzmocnienia związków z Polską. List podpisało ponad 60 działaczy polonijnych, przedstawicieli klubów Gazety Polskiej oraz osób prywatnych. Prokurator żąda kar więzienia dla Czeczenów oskarżonych o wspieranie ISIS. 7 sierpnia białostocki sąd ogłosi wyrok w tej sprawie. Prokurator zarzuca im m.in. gromadzenie pieniędzy i rekrutowanie bojowników do Syrii i Iraku. O szczegółach zakończonej dziś rozprawy Ryszard Minko. W tej sprawie wszyscy oskarżeni od chwili postawienia zarzutów mówią jednym głosem. Nie mamy nic wspólnego z terroryzmem i proszę o uniewinnienie. Inne zdanie na ten temat ma Wydział do Walki z Przestępczością zorganizowaną Prokuratury Krajowej, który na podstawie materiałów operacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotował akt oskarżenia. Jak mówi prokurator Adam Bogusłowicz, wszystko wskazuje na to, że oskarżeni młodzi Czeczeni są sympatykami radykalnego islamu. Identyfikują się z działaniami tzw. państwa islamskiego, a także Emiratu Kaukaskiego. Przez cały 10-miesięczny proces te za akt oskarżenia próbowali obalić obrońcy oskarżonych, wykazując, że faktycznie pomagali bojownikom, ale nie islamskim, tylko tym walczącym o niepodległość Czeczenii. Znaczki w telefonie, rozmowy nawet na temat Syrii, to nie jest żaden dowód. Ktoś, kto walczy o swoją ojczyznę, musi się takimi sprawami interesować. Mówi mecenas Jan Oksentowicz, a kolejny obrońca Jarosław Iwaniuk dodaje, że cały akt oskarżenia jest oparty na nieprecyzyjnie przetłumaczonych stenogramach z podsłuchiwanych rozmów. Nie ma właściwych tłumaczeń, a te, które są stworzone tylko na potrzeby sprawy, aby jakimkolwiek sposobem kolanem dopchnąć ten akt oskarżenia i wysłać to do sądu, a dalej niech sąd się martwi, co z tym zrobić. Sąd ma wygłosić wyrok w tej sprawie 7 sierpnia. Tygrysy, karakale i stado małp, które pozostały w zlikwidowanej przez policję hodowli zwierząt pod Śremem, niemal toną w klatkach, alarmuje dyrektor zoo w Poznaniu, apeluje o pomoc. Po intensywnych deszczach w zagrodach jest pełno wody, co zagraża ich zdrowiu. Przypomnijmy, że policja wraz z dyrekcją poznańskiego zoo i fundacjami zajmującymi się ochroną zwierząt pod koniec czerwca wkroczyła na teren hodowli zwierząt egzotycznych pod Śremem. Okazało się, że są przetrzymywane w nieodpowiednich warunkach. Część trafiła do zoo w Poznaniu, Bydgoszczy i Warszawie, reszta tonie w wodzie. To był serwis Trójki. Teraz sport z naszego studia we Wrocławiu, Michał Gąsiorowski. To na początek kolejne świetne wiadomości związane z Robertem Kubicą. To jest coś, o czym mówiliśmy 2 godziny temu, ale obiecałem, że jeszcze do tego wrócimy. W rozmowie z Automotor i Sport dyrektor wyścigowy Charlie Whiting potwierdził, że z licencją dla Polaka nie powinno być żadnych problemów. Nasz kierowca szykuje się do oficjalnych testów po Grand Prix Węgier. Będzie musiał też oficjalnie przejść test 5 sekund, czyli awaryjnego wyjścia z bolidu. Z takim sprawdzianem bez problemów poradził już sobie podczas jazd testowych na Paul Ricard. W piłkarskim Pucharze Polski czeka nas kilka bardzo ciekawych spotkań w 1/16 finału. Dziś na Stadionie Narodowym przeprowadzono losowanie. No i tak, Wisła Kraków zagra z Wisłą Płock, Pogoń Szczecin z Lechem Poznań, Zagłębie Lubin z Jagiellonią Białystok, broniąca trofeum Marka Gdynia ze Śląskiem Wrocław, a Legia Warszawa z drugoligową Wisłą Puławy. Finał za rok 2 maja na Stadionie Narodowym. Na świecie mówi się za to o transferach, tych największych. Barcelona po raz drugi złoży propozycję Liverpoolowi. 72 miliony funtów za Filipe Coutinho zostały odrzucone przez Reds. Teraz Barcelona podbije stawkę? Pytanie o ile. A Real Madrid przymierza się do Kyliana Mbappé. Tu już w grę wchodzi waga ciężka, jeżeli chodzi o sumy 180 milionów euro. Taką kwotę podała hiszpańska marka. Na Mistrzostwach Świata w pływaniu mamy kolejny rekord Adama Pitiego. Anglik przepłynął 50 metrów żabką w 29 sekund i 95 setnych i poprawił rekord świata, należący również do niego, o 15 setnych sekundy. Tymczasem nasze siatkarki wróciły dziś po południu z turnieju drugiej dywizji Grand Prix. Zajęły w nim trzecie miejsce i zapewniły sobie udział w Final Four. Polki pokonały Kolumbię i Kazachstan, ale przegrały z Koreą Południową. Więc Agnieszka Konkolewska nie jest do końca zadowolona. Mieszane uczucia to chyba najlepsze określenie tego, co teraz odczuwamy. Na pewno z jednej strony cieszy to, że awansujemy do finału i to jest jakby najważniejsze i teraz już to, co było, się nie liczy, aczkolwiek gdzieś tam no chciałyśmy pokazać z tą Koreą, że potrafimy się przeciwstawić tej azjatyckiej siatkówce. Nie udało się, ale ja tak jestem przeświadczona, że gdzieś jak w tej fazie grupowej się przegrywa, to potem się wygrywa, także jestem optymistycznie nastawiona. I bardzo dobrze, turniej Final Four zaplanowano już na ten weekend w Ostrawie. Polska zagra z Czechami, a Korea Południowa z Niemcami. Zwycięzca awansuje do dywizji pierwszej Grand Prix. Na The World Games mamy dziś złoty medal Jarosława Olecha w trójboju siłowym. O medal walczyła też Magdalena Nowakowska w karate kumite. Przegrała jednak pojedynek o brąz. To zła wiadomość. Dobra jest taka, że karate stało się dyscypliną olimpijską, więc kto wie, może Nowakowska za 3 lata powalczy o medal w Tokio. Dużo zmian, zresztą nasze stroje, czy też przepisy walki, też wszystko jest zastosowane do tego, aby to karate właśnie trafiło. No i w końcu trafiło. To jest sfera marzeń, ponieważ też jest dużo czasu. Myślę, że bardzo ciężkie będą kwalifikacje. Właśnie od tych kwalifikacji będzie zależała właściwie dalsza droga. Ale na razie wszystko jest na najlepszej drodze. I na koniec jeszcze ciekawostka ze świata judo. Mistrzyni olimpijska z 92 roku, hiszpanka Miriam Blasco, poślubiła Brytyjkę Nicole Faye Brothers, którą, co ciekawe, rywalizowała w finale igrzysk w Barcelonie. Małżeństwem zawodniczki są już od 1,5 roku, ale dopiero teraz powiadomiło o tym publicznie. W nocy w północnej połowie kraju i na Podkarpaciu zachmurzenie duże i opady deszczu. Temperatura od 13 do 17 stopni. Jutro w północnej połowie kraju wciąż zachmurzenie duże i wciąż opady deszczu, a w południowej połowie zachmurzenie małe i umiarkowane i też możliwe przelotne opady deszczu z tej małej chmury. Temperatura jutro w ciągu dnia od 18 stopni w Szczecinie do 24 w Bieszczadach. Trójka. Program trzeci. I to wszystko dziś w audycji popołudniowej. Iwanka Kunawa, Agnieszka Stępień, Dariusz Pieruk i Robert Canterate. Dziękujemy i do usłyszenia. Już za chwilę samotny Wagiel Starszy. Ogłoszenie społeczne. Tam był taki wodospad i my go z tobą przepłynęliśmy. Bywało różnie, ale teraz z ojcem jest spoko. A mój tata pocałował mamę. Mąż ostatnio jest niesamowity. Twoi najbliżsi także mogą być szczęśliwi. Poznaj Tato.net. Ruch, który na nowo odkrywa ojcostwo. www.tato.net. Twoja rodzina jest tego warta. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

I believe in love. And I know that you do too. And I believe in some kind of path. We can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. No dzień dobry Państwu. Dziś jako się rzekło, jak mnie zademonstrował pan konferansjer, jestem samotnym białym waglem i pozwoliłem sobie zrobić taką prywatną prywatny przegląd ulubionych piosenek. No, z ulubionymi może bez przesady, ale troszkę rzeczy starszych, wydanych na nowych płytach, troszkę rzeczy nowszych, wydanych na starych płytach i tak dalej, i tak dalej. To, co w tej chwili zagrało, to moim zdaniem, przynajmniej na mnie tak to działa, jedna z najładniejszych piosenek popełnionych w tak zwanej dziedzinie muzyki rozrywkowej. Muszę, przepraszam, poskrobać troszkę jeszcze. O. Into My Arms. Oczywiście Nick Cave to pochodzi... aha, bo jeszcze przy okazji powiem Państwu, że w związku z moją ostatnią pasją, czy jak to niektórzy mówią, hobby, pierwsza godzina upłynie nam pod znakiem płyt winylowych. Prawdopodobnie. No i owe Into My Arms pochodzi z takiego trzypłytowej kompilacji dotyczącej Nicka Cave'a i jego zespołu Bad Seeds. Ów utwór został pomieszczony na płycie Boatman's Call. No i to, jak wiadomo, płyta przepiękna, pierwsza taka naprawdę minimalna. No, w tym utworze na przykład oprócz Cave'a gra tylko gitarzysta basowy pan Martin Casey. Płyta popełniona w 1997 roku, ową pieśń, tak przez gwoli ciekawostki, powiem, że Cave śpiewał na pogrzebie Michaela Hutchinsa, prosząc, żeby wyłączono wtedy kamery telewizyjne. Więc ona ma taki jakiś charakter, myślę sobie, niezwykle dojmujący. Dlatego z tego, co pamiętam, opatrzona przepięknym biało-czarnym teledyskiem. No dobrze, rozgadałem się. Teraz wyjdę tam na stroniczkę, żeby zobaczyć, czy Państwo już do mnie coś pisze, gdyż jeszcze nie zdążyłem się rozpakować. No właśnie, dlaczego tak podczas kanikuły, a tu tyle samochodów jeździ po ulicach naszego pięknego miasta, tego nie wiem. Right at Hand to jest ładna piosenka, pochodzi z 8 albumu nagranego przez zespół Nicka Cave'a, album noszącego tytuł Let Love In. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. You win. rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. Respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand. Tomek donosi, że ma prawą rękę czerwoną też. A nie będę wnikał, co on tam szorował. Albo nie będę tego może prezentował w eterze państwu, gdyż to dosyć intymna opowieść. I równie intymną zamieściła pani Magdalena, nasza korespondentka skandynawska, co to ruszyła w pogoń z zespołem Depeche Mode, który grał we Warszawie, a który, jak się okazuje, jest ulubionym zespołem pani Magdy. Co pewnie cieszy, gdyż fajnie mieć jakiś ulubiony zespół. Co to ja chciałem? Aha, no czarna, tak. Czarny pan to widzi, skoro z winyla. Chociaż chciałem panu powiedzieć też, że mam w posiadaniu i przezroczystego, i białego. Wracam do czego to ja wracam? Do tego, od czego zacząłem, czyli do Bad Seeds. Bad Seeds powstało w 1984 bodajże, po rozłamie w zespole Birthday Party. Gdzieś się tam panowie pokłócili i Nick Cave odszedł razem z Mickiem Harveyem, zakładając zespół, którego w tej chwili twórczości się przyglądamy. No, Mick Harvey, jak państwo wiecie, ulubiony nasz artysta, prezentowany wielokrotnie, bardzo wszechstronny, fantastycznie się związał muzycznie z PJ Harvey. Natomiast no, rozstał się z Cave'em w 2009, co nie przeszkodziło specjalnie nagrać kolejną płytę zespołowi. I to płytę, która no, nie tylko w Polsce odbiła się szerokim echem, myślę, że jedna z ważniejszych płyt w historii muzyki. Nie wiem, jak nazywać taką muzykę. Państwo mi już zasugerowało, że to być może Higiena Ucha, może aż tak nie. Jest ona jednak do pewnego stopnia rockowa, aczkolwiek przesycona pewną nutą melancholii. Push in the Sky Away. No to płyta z 2013 roku. Płyta, która dużo zrobiła zamieszania, ponieważ była pierwszą od lat taką niezwykle spokojną, wyważoną, fantastycznie zrealizowaną, nagraną, zagraną i wykonywaną na całym świecie płytą, między innymi w Polsce. Z tego co wiem, bo oczywiście nie byłem na koncercie, bo mi się nie chciało, ale wiem od na przykład Emada, pana skądinąd ze mną spokrewnionego, co troszkę słyszy, że koncert był no, powalający, używając kolokwializmów, że był on analogowy od początku do końca, czyli nagłaśniany przy pomocy stołu analogowego, ale co mnie zaintrygowało, w pieśni, którą państwo usłyszycie, czyli w singlu, dwa single z owej płyty, pozwolę sobie zaprezentować, przynajmniej dzisiaj, chyba tak, chyba już więcej Cave'a dziś nie będzie. Jubilee Street, czy Jubilee Street, tam jest, znaczy od początku chyba Bad Seeds grali na setkę, przynajmniej tak to wynika z filmów i z różnych relacji z nagrań studyjnych. I powiem utworze, są dosyć poważne wahnięcia rytmu, co dla ortodoksów muzyki popowej jest nie do zaakceptowania, a co ja niezwykle szanuję, bo nie dość, że owo wahnięcie jest, a wydaje mi się, że to jest jednak naturalne, bo człowiek się porusza też w rytmie takim nie do końca dającym się metronomem okiełznać. W związku z tym mnie się to podoba, bo to nie jest sterylne. Ale co więcej, opowiadał mi Uwe Madziak, że podczas koncertu oni wykonali ten sam manewr, to znaczy do tego stopnia to wahnięcie rytmu, czy to wahnięcie rytmu im się spodobało, że postanowili tak to zagrać na koncercie, co już jest sztuką niezwykłą. Nie wiem, czy to dokonali tego dokładnie w tym samym miejscu, ale prawdopodobnie tak, bo ono jest dość naturalne. Także posłuchajmy sobie teraz. She had a history, but she had no past. When they shut her down, the Russians moved in. Now, I'm too scared, I'm too scared to even walk on past. She used to say, all those good people down on Jubilee Street, they ought to practice what they preach. And here I come up the hill, I'm pushing my wheel of love. I got love in my tummy and a tiny little pain, and a 10-ton catastrophe on a 60-pound chain. And I'm pushing my wheel of love up Jubilee Streets. I look at me now. Thank you. was. She had a little black book, and my name was written on every page. Well, a girl's gotta make ends meet, even down Jubilee Street. Practice what I preach. These days I go downtown in my timetables. I got a fetus on a leash. I am beyond recriminations. The curtains are shut. The furniture is gone. I'm transforming. I'm vibrating. I'm glowing. I'm flying. Look at me now. I'm flying. Look at me now. No tak, ewidentnie tam pierwsze wejście orkiestry smyczkowej i państwo zagrało troszkę szybciej, myślę, w sensie zespołu, nie smyków, bo smyki tak grają, jak im się dyryguje, ale to jest bardzo naturalne i później te wszystkie, to tak chyba w zgodzie z naturą, że jak się głośniej gra, to się gra nieco szybciej i mnie się to bardzo podoba. No i fantastyczne, że tego nie korygowali. Dostałem od państwa dużo bardzo miłych i ciepłych listów. Panno Zuzanno, no, u nas bywają utwory tak długie. Akurat tego, który pani wymieniła, nie mam dzisiaj, ale będzie utwór, który będzie miał gdzieś ze 12 minut do przerwy, myślę. Co to dalej? Pani Beato, bardzo, bardzo dzięki za dobre słowa. No ja się na koncernika nie wybieram, ponieważ ja nie odczuwam jakoś przyjemności oglądać wielkich koncertów i przyglądać się artyście przy pomocy telebimu. Natomiast no, miałem ten zaszczyt, że poznałem go osobiście. Nawet występowaliśmy na jednym koncercie i muszę przyznać, że no, nie słyszałem artysty rockowego poza tymi, którzy śpiewają głośne rzeczy z głośnymi zespołami, ale artystę, którego, jak tu pani któraś nazwała, uprawia piosenkę poetycką, cokolwiek by to znaczyło, który miałby taką, mówiąc znowu kolokwialnie, parę w głosie. Znaczy nieprawdopodobnie cała ta salka teatru we Wrocławiu zadrżała. Bardzo z wielką klasą pan zresztą. Chciałem powiedzieć. To dobrze, jeszcze jeden utwór, też singles z płyty, o której mówimy. We Know Who You Are. No, fantastyczna pieśń, którą państwo pewnie znacie, boż to śmigało po radyjku. Natomiast aż ciężko sobie wyobrazić, że to w 2013 roku, czyli 4 lata już upłynęło od nagrania tej płyty.

Pan Tomek twierdzi, że jeśli chodzi o winyle, to nie będę oszukiwał, że słyszę różnicę przez radio. Dopiero słyszę to w domu. No ja tym bardziej, gdyż podczas słuchania zwykłem otwierać sobie buteleczkę wina, a przecież tutaj mi nie wypada, gdyż w dodatku prowadzę pojazd mechaniczny. Przechodzimy dobrze do innego artysty, innych artystów właściwie. No jest to zespół KAN, którym się przyglądaliśmy już wielokrotnie w różnych odsłonach. No i znowu wyszła bardzo ładny zestaw singli, dosyć różnych zresztą, różnych wersji. O KANie zaraz sobie pogadamy. Najpierw Spoon, chyba taki najbardziej znany utwór, który zresztą jakby otworzył. Ja wiem, czy otworzył, no ale był takim utworem i pochodził z płyty, która zdaje się bardzo mocno ten zespół osadziła na rynku. To był ich czwarty album. Egebamiasi. No dobrze, Spoon. No tak, sorki, mówiąc w obcym języku, jesteśmy na tej samej płycie, czyli na Egebamiasi, natomiast utwór Jest to utwór pod tytułem Witamina C. No jeden chyba, no singli, wiadomo, że singli, celowany na przebój zresztą. No nieszczęśliwie jest dosyć ta płyta opisana, ponieważ ma opis tytułów tylko z jednej strony płyty, w związku z tym, żeby się dowiedzieć, czy jesteśmy w dobrym miejscu, trzeba by przerwać, ściągać. Ale i tak miałem zamiar Witaminę C Państwu zaproponować. W związku z tym wracamy do owego Spuna. Spun jest utworem, który gościł tu parę razy chyba w naszych programach, gdyż jest jednym z moich ulubionych. Przypomnę może Państwu, że w tym czasie, kiedy Ege Bamiyashi powstawało, to zespół Ken był chyba w swoim najmocniejszym składzie, czyli oczywiście z Lipcajtem, któremu się zmarło w styczniu tego roku, jeden z największych europejskich perkusistów. No, Holger Czukaj, czyli jeden z założycieli, nadal twórczy bardzo człowiek, Irmin Schmidt, który razem z nim zespół Ken powołał do życia. No i tu śpiewa Damo Suzuki, taka postać dosyć ciekawa, ponieważ wzięta wprost z ulicy, nie mający wiele ze śpiewaniem wspólnego wcześniej. Niezwykle barwna, jeśli Państwo gdzieś widzieli koncerty Ken na YouTubie, to polecam. Co do nich, o nich mam jeszcze do powiedzenia, to okaże się później. A teraz posłuchajmy Spunu. Powiem jeszcze, że w tym utworze, z tego co wiem, chyba po raz pierwszy albo jeden z pierwszych wykorzystano jednocześnie automat perkusyjny i bębenki. To taka ciekawostka. No właśnie. To jeszcze potem po Marudze troszkę pogadamy o tym, ale zanim ten smutny fakt nastąpi, po terenie kultury oprowadzi Państwa pani Agnieszka Obszańska. a dziś ruszamy wspólnie do Krakowa. Teren. Kultura. Prosto do Muzeum Narodowego, gdzie trwa wystawa #dziedzictwo. Duża, przekrojowa, istotna, chociażby dlatego, że szeroko komentowana. Czym jest dziedzictwo? Co dla nas znaczy? Ruszajmy na wystawę z naszym przewodnikiem. To jest powrót nie tylko do Krakowa, do konkretnego miejsca, ale też do pewnej historii, którą chcemy opowiedzieć przy pomocy tej wystawy, czyli historii polskiego dziedzictwa, której tak naprawdę nie znamy. Albo postrzegamy ją bardzo fragmentarycznie, albo traktujemy ją jako takie niechciane obciążenie. Tymczasem to właśnie dziedzictwo w tej całej skali różnorodności, tak, które ogląda się długo, jest tym powrotem do faktycznie takiej naszej tożsamości, powrotem do tych korzeni, z których wyrastamy. Mówi Andrzej Szczerski. Kurator. I muzea są do tego powołane, żeby o takiej właśnie historii opowiadać przy pomocy swoich wystaw, więc ten powrót do przeszłości to jest tak naprawdę zobaczenie siebie w teraźniejszości. A punktem wyjścia dla wystawy stały się prace wyłącznie z bogatej kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. Wybrane i podzielone na 4 kategorie. Czyli geografia, gdzie tak naprawdę Polska leży. Bo jak wiemy, historycznie mapy Polski się zmieniały, ale pokazuje również obecność Polaków w świecie. To jest bardzo ważny wątek tej wystawy, żebyśmy sobie zdali sprawę z tego, że nie leżymy tylko w tym jakimś jednym konkretnym, trudnym miejscu Europy, ale jesteśmy obywatelami świata. Druga kategoria to język. Chcę pokazać i te najwybitniejsze zabytki języka polskiego, które mamy, łącznie z takimi niezwykłościami, jak na przykład autografy Cypriana Kamila Norwida. Jak się okazuje, wcale nie prawda, że pisał niewyraźnie. Mamy jednakowoż też pokazanie wszystkich języków, jakimi mówiło się w historycznej Rzeczypospolitej. To są zabytki od języka litewskiego, nowożytnego, przez białoruski, starocerkiewnosłowiański, jidysz. Mamy dokumenty na przykład też tego, jak uczono języka polskiego w XIX wieku w okresie zaborów dzieci. I mamy wreszcie dokumenty języka esperanto, czyli też jeszcze jednego języka, który z Rzeczypospolitej, jej historii w pewnym sensie wynika. I tak jak pokazuje akurat esperanto zagranicznym gościom, to się najbardziej dziwią. O, to jest polski pomysł. Ja mówię, jak najbardziej. Trzeci rozdział to obywatele. Chcę pokazać tych wszystkich, którzy kulturę polską współtworzyli. I to są bardzo różne nacje, które z polską kulturą się identyfikowały. Ta ich kapitalna zdolność przyciągania właśnie jest tutaj pokazana i atrakcyjność po prostu. To na przykład może symbolizować Erasm Barącz, kolekcjoner ormiańskiego pochodzenia, kto bo rodzina spolonizowanych Ormian i na przykład nasze muzeum zawdzięcza mu gigantyczny dar w postaci jego prywatnych zbiorów sztuki, które do dzisiaj stanowią wartości naszej kolekcji. I wreszcie jest dział poświęcony obyczajowi polskiemu. I to jest bardzo szeroki dział. Od strojów, przez instrumenty muzyczne wytwarzane w Polsce, po zastawę stołową, a nawet banknoty, które projektowali na przykład Józef Mehofer. W ogóle cała wystawa jest tak pomyślana, żeby zwiedzający odkrywali tam swoje indywidualne ścieżki wśród tego bogactwa obiektów pokazanych. I właśnie chyba najbardziej jest to ewidentne w przypadku działu obyczaje. Zaczynamy takim hashtagiem, który odnosi się do Herberta, do tego słynnego cytatu Potęga smaku, który pokazuje, że to właśnie przez codzienność budujemy potęgę smaku przede wszystkim, bo właśnie jest ta historia przez duże H, ale no, najważniejsze jest to, co jest najbliżej nas, a przynajmniej równie ważne. No i właśnie, ten dział jest bardzo rozbudowany. Ja bym zwrócił uwagę na początek na stroje. To są zarówno stroje szlacheckie, przepiękne kontusze, pasy słudzkie, które pokazujemy, zwłaszcza te XVIII-wieczne, no wykwintne zupełnie, ale mamy także sukmanę chłopską, pochodzi ze zbiorów Jana Matejki. Mamy czamarę mieszczańską, XIX-wieczną, bardzo efektowny ubiór, którego dzisiaj prawie już nikt nie pamięta. Także wszystkie stany w ich modzie są pokazane. Mamy świetne sukienki kobiece z XX wieku. Ciekawy jest cały wątek biżuterii. Na wystawie skupiłem się na takich dwóch ciekawostkach, ale które pokazują skalę tego zjawiska. Mianowicie pokazuje biżuterię huculską, która była wytwarzana z paciorków szklanych, ale produkowanych w Wenecji, w Murano przede wszystkim. Otóż huculki sprowadzały sobie stamtąd szkło, takie jak wszyscy wiemy, Murano to jest ten najwyższy poziom europejski. No, coś takiego się nosiło na huculszczyźnie. Także to pokazuje, jak była rozwinięta kultura ludowa, ten obyczaj ludowy, również w tamtych latach bardzo ciekawy. Ale dla tych, którzy chcą zobaczyć przeszłość z dzisiejszej perspektywy, jest osobny dział wystawy, który pokazuje sztukę współczesną, która z dziedzictwem w jakiś sposób się mierzy, w sposób twórczy. Pokazuje, jak na historię patrzeć. Patrzmy, definiujmy, szukamy tego, co wspólne. I być może znajdziemy takie elementy w Muzeum Narodowym w Krakowie. #dziedzictwo to wystawa, którą możemy oglądać aż do stycznia 2018 roku. No i zakończymy pierwszą godzinę